Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Wtorek, 3 kwietnia, jest piąta. Trójkowy budzik. 5 minut po godzinie 5. Serdecznie witamy Państwa w nowym dniu. Tak, tak, w nowym tygodniu zaczynamy od wtorku. Trzeci dzień kwietnia przed nami, a weekend już tuż, tuż, a majówka też coraz bliżej. To już Państwo wyliczają i podpowiadają, cóż tam, gdzieżby, ach, gdzieżby, może by tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. No, takie podpowiedzi też i w muzycznym kalendarzu będą się pojawiać. Ale wszystko o swoim czasie. O czasie także wschód słońca, ten już za godzinę i 2 minuty. Słońce zajdzie po 19:00, dzień potrwa już ponad 13 godzin. A imieniny dziś Ingi, Ireny, Jakuba, Pankracego, Ryszarda oraz Sylwestra. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Słońca. No, słońca bez końca życzymy. A właśnie, a propos słońca. No to pan synoptyk wylicza, że dziś w północnej połowie kraju pochmurno, będzie padał deszcz, a te opady deszczu będą przemieszczać się z zachodu na wschód, natomiast w południowej połowie kraju też pochmurno, ale po południu od zachodu możliwe rozpogodzenia. Na południowym zachodzie i w centrum słabe opady deszczu, po południu już zanikające. Wiatr południowy, umiarkowany, choć w rejonach podgórskich porywisty, na Podkarpaciu, na Pogórzu silny, w porywach do 70, a wysoko w górach do 90 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian, za to temperatura, a w nowym tygodniu to ze zmianami od 18 do 23 stopni. A nie, to patrzę na sobotę, na niedzielę, przepraszam bardzo. Od 11 do... A nie, to jeszcze w piątek do 17. Spokojnie, budziczku. Wszystko o swoim czasie. No właśnie, wtorek. A we wtorek pan synoptyk daje, no z tej perspektywy możemy powiedzieć, tylko od plus 8, 9 na krańcach północno-wschodnich, 11, 13, 14 w centralnej części kraju do ledwie 17 stopni. Ale w sobotę i w niedzielę, a niech będzie, zaszalejemy, od 18 do 23 i w całym kraju, sobota, niedziela, no to przecież już lada chwila, ma być słonecznie. A propos tego, co na niebie teraz właśnie pan Tomek z Podkarpacia podpowiada, tam na lewo, tam od księżyca, o, kto ma możliwość spojrzeć w niebo teraz, bezpiecznie jadąc nawet i też, tam na lewo od księżyca to Jowisz jest, tak jakby ktoś się zastanawiał, co to za światełko towarzyszy łysemu. Ostatecznej matury, po wszystkim duch wędkę i wiór na Mazury. Niech grają na zwłokę wiekuiste wakacje. Niech Bozia nie woła, nie woła na kolację. Wakacje częstuje mołotowami do szkoły po życie, oknami i drzwiami. W piosence podpowiedź może na Mazury. Może i tak. Bardzo serdecznie dziękuję braci żeglarskiej także i za takie podpowiedzi. No, wybór trudny na majówkę, ale do tego jeszcze wrócimy. Jeszcze troszkę czasu zostałoby się zastanowić. 11 minut po godzinie 5. Nie zastanawiamy się, tylko prezentujemy kilka z wybranych tematów, które dziś na antenie będą się pojawiać. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami. W Genewie sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres bierze udział w konferencji poświęconej zebraniu 3 miliardów dolarów na zniszczenie wojną Jemen. W Ankarze odbędzie się spotkanie rosyjsko-tureckiej Rady Współpracy Wysokiego Szczebla z udziałem prezydentów Putina i Erdoana. We Francji strajkują dziś pracownicy różnych kategorii zawodowych. Wśród nich są piloci i kolejarze. Podróże będą dziś koszmarem. Najtrudniejsza sytuacja panuje na kolei, ale to dopiero początek odbywającej się w tym rytmie 2 dni strajku, 5 dni pracy, akcji protestacyjnej pracowników kolei, bo strajk ma potrwać do czerwca, włącznie po 12 dni w każdym miesiącu. To we Francji, a w Stanach Zjednoczonych w Waszyngtonie odbędzie się dziś spotkanie przywódców krajów bałtyckich z amerykańskim prezydentem. W Białym Domu szefowie państw podpiszą m.in. wspólną deklarację polityczną. A spotkanie z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii odbędzie się z inicjatywy Donalda Trumpa i jest związane z obchodami stulecia niepodległości państw bałtyckich. Dodajmy, że Biały Dom w ten sposób chce podkreślić znaczenie strategicznego partnerstwa właśnie Stanów Zjednoczonych z tymi krajami. Wieści z kraju i z zagranicy oczywiście w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio.pl. Już teraz serdecznie zapraszamy. 13 minut po godzinie 5. Zdaje się, że pan Krzysztof stęsknił się za tym nagraniem. Jedno z tych, które skutecznie państwa budziły w 2017 roku. Tak troszkę po fińsku brzmiało. Pamiętamy to. Komalajki. Nie potrafię ci powiedzieć. się z wiatra, że jesteś powietrzem, a dla mnie jesteś nieodmienny psychoaktywnym dymem. Kiedy oddycham, czuję węgiel, wycięłaś moje rezerwaty, rozmontowałaś moją konstytucję, zablokowałaś moje trybunały. Kamalejki. Zdaje się, że uśmiech na twarzy pana Krzysztofa. No to dobra zapowiedź rozpoczynającego się tak właśnie od wtorku tygodnia. Bardzo się cieszymy. Radość słuchacza radością prowadzącego i całej stacji. 17 po 5 to czas, kiedy sięgamy po dzisiejszą prasę. Jak czytam w Pulsie Biznesu, chiński resort handlu odgłosił objęcie 128 amerykańskich towarów cłami sięgającymi 25%. Postanowienie o nałożeniu taryf wejdzie w życie właśnie już. I jest to odpowiedź na restrykcje celne wprowadzone przez prezydenta Donalda Trumpa. Restrykcje handlowe wprowadzone przez władze w Pekinie wobec USA dotyczą takich towarów jak mrożona wieprzowina, wina, a także niektóre owoce oraz orzechy. Jak wskazuje Reuters, wprowadzone cła pokrywają się z ogłoszoną 23 marca listą, którą opublikował chiński resort handlu. A w ubiegłym roku wartość chińskiego importu towarów z tej listy wyniosła około 3 miliardów dolarów. Stanowiły mniej niż 2% całkowitego importu z USA do Chin, wycenionego na około 154 miliardów dolarów. O tym, jak Chiny nałożyły cła na amerykańskie towary w Pulsie Biznesu. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że lepsze od oczekiwań dane o wzroście gospodarczym w końcówce ubiegłego roku i dobra koniunktura w pierwszym kwartale skłoniły ekonomistów do kolejnej fali podwyżek prognoz wzrostu PKB na cały 2018 rok. W końcówce ubiegłego prognoziści ankietowani przez dziennik spodziewali się, że w tym roku gospodarka wzrośnie o 4,1%. Teraz mediana prognoz to 0,4 punktu procentowego wyższa. Efekty statystyczne sprawią, że druga połowa roku będzie nieco słabsza niż pierwsza. Gospodarka na czwórkę z plusem. Dane zaskoczyły ekonomistów, o tym dziś dziennik. No i jeszcze Rzeczpospolita o tym, że najsłynniejsza rosyjska firma zbrojeniowa kupuje producenta promów kosmicznych, chce stworzyć konkurencję dla Ilona Maska. Rosyjskie media żyją zakupem 60% akcji firmy Mołnia od państwowej korporacji zbrojeniowej Rostek i przez prywatny koncern zbrojeniowy Kałaszników. Jak dowiedziała się gazeta Kommersant, transakcja ma zostać sfinalizowana pod koniec miesiąca. Cena nie została upubliczniona. Kałaszników poleci w kosmos, chce konkurować z Elonem Muskiem, o tym dziś Rzeczpospolita. To tyle na teraz. Trzy tematy z trzech tytułów, oczywiście więcej z prasy po godzinie 6:00 w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki już teraz. Bardzo serdecznie zapraszamy i polecamy. No a w dalszej części naszego budzikowego spotkania oczywiście będziemy sięgać po muzyczne trójkowe kalendarium. Piękne nagrania sprzed lat. Zaczniemy od fantastycznej Sary Vaughan. Quiet nights of quiet stars, quiet chords from your guitar floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and the window that looks out on the mountains and the sea. Ooh, how lovely. This is where I wanna be. here with you so close to me until the final flicker of life's ember. I who was lost and lonely, believing life was only a bitter, tragic joke, have found with you the meaning of existence, oh my love. Quiet nights of quiet stars, quiet chords from your guitar, floating on the silence that surrounds us, quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and the window that looks out on the mountains and the sea. This is where I wanna be, here with you so close to me, until the final flicker of life's ember. I, who was lost and lonely, believing life was only a bitter, tragic joke, have found with you the meaning of existence, oh my love. The meaning of existence, oh my love. I love the quiet nights and the quiet stars. Amerykańska wokalistka jazzowa Sarah Vaughan. Wspominamy ją w 28. rocznicę śmierci, a pamiętamy, że tydzień temu, 27 marca, wspominaliśmy jej 94. urodziny. Sarah Vaughan na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza, ale pamiętamy także o urodzonych właśnie 3 kwietnia. Z najlepszymi życzeniami pamiętamy, że amerykańska piosenkarka i aktorka Doris Day obchodzi swoje urodziny. Kto może, ten nuci, a kto może i umie, ten śpiewa. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again. You only answer perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes, but if you don't, dear, confess, and please don't tell me perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps. Perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps. Doris Day w muzycznym trójkowym kalendarzu z najlepszymi życzeniami. Oczywiście także ciąg dalszy naszych muzycznych podróży z tymiż właśnie najlepszymi życzeniami skierowanymi do dzisiejszych jubilatów. 26 minut po godzinie 5. No i przypominamy sobie pozostałe wybrane wydarzenia. I tak w 1849 roku zmarł Juliusz Słowacki, poeta, dramatopisarz. Przypomnijmy, że we wczesnej twórczości naśladował Byrona, Szekspira i Mickiewicza, a w powstaniu listopadowym był jednym z najważniejszych pisarzy politycznych. W 1924 roku urodził się Marlon Brando, gwiazda kina amerykańskiego. Grał m.in. w Czasie Apokalipsy, Ostatnim Tangu w Paryżu oraz W Ojcu Chrzestnym. Zmarł w 2004 roku. 76 lat temu urodził się Marek Perepeczko, aktor filmowy i teatralny, znany przede wszystkim dzięki tytułowej roli w serialu telewizyjnym Janosik. Artysta zmarł w roku 2005. W 1973 roku włączono eksperymentalny aparat telefoniczny. Pierwsza rozmowa była triumfem wynalazcy. Inżynier Martin Cooper zadzwonił do swojego rywala z innej firmy telekomunikacyjnej i powiedział mu, że rozmawia przez prawdziwą komórkę. No i ta rewolucja na rynku zaczęła się tak naprawdę 10 lat później, gdy pojawił się pierwszy komercyjny aparat Dynatac 8000X. No, taki model ważył więcej niż paczka cukru. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić, że coś takiego można było trzymać przy uchu. Tak wspomina brytyjski ekspert do spraw urządzeń komunikacyjnych dr Michael Scott. A dziś telefon komórkowy, tak jak wiemy, nie tylko rozmowy, także SMS-y, muzyka, radio, wideo, internet, wszystko w jednym urządzeniu. Według Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego na świecie jest ponad 6 miliardów użytkowników telefonów komórkowych. Tak czy inaczej, wspominamy rok 1973. Wówczas to włączono eksperymentalny aparat nazywane dziś już komórką. Wtedy to jeszcze nikomu nie przyszło do głowy. 45 lat kończy dziś telefon komórkowy. W roku 2007, 11 lat temu, francuski pociąg TGV pobił światowy rekord prędkości. Uwaga, 574,8 km na godzinę. Prawie 575 km na godzinę. Rok 2007 to oczywiście francuski pociąg kolei szybkich TGV. Muzyczne kalendarium i najlepsze życzenia urodzinowe. Rok 1958, a więc 60 lat kończy dziś Ryszard Żarowski, gitarzysta zespołu Stare Dobre Małżeństwo. No, znów nam się te Bieszczady przewijają i Bieszczadzki Anioły już teraz w muzycznym kalendarzu z najlepszymi życzeniami. Anioły są takie ciche, zwłaszcza te w Bieszczadach, gdy spotkasz takiego w górach, wiele z nim nie pogadasz. Najwyżej na ucho ci powie, gdy będzie w dobrym humorze, że skrzydła nosi w plecaku, nawet przy dobrej pogodzie. Anioły są całe zielone, zwłaszcza te w Bieszczadach. Łatwo w trawie się kryją i w opuszczonych sadach. W zielone grają ukradkiem, nawet karty mają zielone. Zielone mają pojęcie, a nawet zielony kielonek. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie, gdy skrzydłem cię dotkną, już jesteś ich bratem. Anioły są całkiem samotne, zwłaszcza te w Bieszczadach, w kapliczkach zimą drzemią, choć może im nie wypada. Czasem taki anioł samotny zapomni, dokąd ma lecieć, i wtedy całe Bieszczady mają szaloną uciechę. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie, gdy gdy skrzydłem cię trącą, już jesteś ich bratem. Anioły są wiecznie ulotne, zwłaszcza te w Bieszczadach, nas też czasami nosi po ich anielskich śladach. One nam przyzwalają i skrzydłem wskazują drogę, i wtedy w nas się zapala wieczny bieszczadzki ogień. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie, gdy skrzydłem cię usną, już jesteś ich bratem. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie, gdy skrzydłem cię usną, już jesteś ich bratem. Święta i po świętach też trzeba odpocząć, no, nawet niekoniecznie w weekend majowy, ale w najbliższy, który już tuż, tuż, z pozdrowieniami. Bieszczadzkie anioły, piękny, duży, jasny księżyc rozświetla kończącą się noc. Minus 2 stopnie, a taki delikatny mróz. Z krainy Szubowisk pan Piotr pozdrawia. Powiat Leski na słuchu. Bardzo serdecznie dziękujemy i jeszcze pani Magda po świętach wita. Słońce wstanie, lada chwila. Kierunek białe noce. No i wczoraj grill norweski urządzony. Bardzo serdecznie dziękujemy. Harstad też na słuchu. Stare dobre małżeństwo. Ech, łezka wokół się kręci. Może i przy grillu, może i przy ognisku. Nawet niech, żeby był i w śniegu. Muzyczne kalendarium za chwilkę. Teraz prognoza pogody, bo to już po 5:30. A dziś w północnej połowie kraju pochmurno, deszczowo. Te opady będą przemieszczać się z zachodu na wschód, natomiast w południowej połowie kraju też pochmurno, ale po południu od zachodu możliwe rozpogodzenie. Jedynie na południowym zachodzie oraz w centrum opady deszczu już po południu zanikające. Wiatr południowy w rejonach podgórskich dość silny i porywisty, na Podkarpaciu do 70, a wysoko w górach do 90 km na godzinę. Ciśnięcie się waha się, jak wcześniej już wspominaliśmy, strażackie w południe w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali. A na termometrach dziś od 8 stopni na Suwalszczyźnie, 11-13 w centrum, najwyższa temperatura na Dolnym, Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Opolszczyźnie do 17 stopni. Ale przypomnę, do końca tego tygodnia wszędzie dwucyfrówki, a pod koniec tygodnia nawet do 23. Come on, y'all! Then I saw her face. Krótko i na temat. Eddie Murphy, amerykański aktor, także jak słyszeliśmy, udzielający się Fantastycznie głosował w Shreku, kończy dziś 57 lat. Również składamy najlepsze życzenia. Pamiętamy o urodzonych 3 kwietnia. Pan Tadeusz Drozda, doktor Ozda, satyryk, kończy 69 lat. A Paweł Tarnowski, żeglarz, windsurfer w klasie RSX 24. Składamy najlepsze życzenia. Młodziak, ostatnio miesiąc temu w Kadyksie na początku marca w takim specjalnym spotkaniu w weekendowych żeglarstwach olimpijskich zajął drugie miejsce, srebro. Raz jeszcze gratulujemy. Coś mi się wydaje, że młodziaku jeszcze nie raz usłyszymy. Być może i na Igrzyskach Olimpijskich. Tego życzymy. Za 25 minut 6. W muzycznym kalendarzu fantastyczna data. Kto może, ten oczywiście zrobi głośniej, bo to fantastyczna okazja do tego, by przypomnieć sobie, a nie tylko może swoje umiejętności wokalne, ale także to niezwykłe nagranie, bowiem ma ono już ponad 50 lat, a konkretnie 58. Tak właśnie, w 1960 roku podczas sesji nagraniowej w wytwórni RCA w studiu B w Nashville w stanie Tennessee, Elvis Presley nagrał między innymi to cudeńko. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow. My love won't wait. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I've spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love wait. Budzikowe kalendarium muzyczne. We'll be right back. ciebie gra twoje radio. To ja, to dla ciebie gra twoje radio. Najnowsze wiadomości, codziennie nowi goście w domu. Nie musisz się ubierać, nie musisz drzwi otwierać komuś. To ja, to dla ciebie gra twoje radio. To ja, to dla ciebie gra twoje radio. Nigdzie się nie ruszaj, to dla zdrowia niebezpieczny zbyt. Leje ci do uszu rozkosz taką, jak jej nie znał nikt. To ja, to dla ciebie gra twoje radio. Dla ciebie gra twoje radio. Trójka i trójkowy budzik i budka suflera. Urodzinowo na 68. urodziny kompozytora, klawiszowca, członka budki Romualda Lipki. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. W takim towarzystwie to można jechać. No bardzo serdecznie dziękuję za piękne słowa, między innymi od naszego kujawszczanina, pomorszczanina, pana Gustawa. Droga Toruń, Bydgoszcz przebyta z najlepszym trójkowym towarzystwem. Bardzo pięknie dziękujemy. Padło pytanie, cóż to takiego? To podpowiem, bo pan Tomek z Rokietnicy już kilka chwil temu wytłumaczył. Tam na lewo od Księżyca to Jowisz jest. Jakby się ktoś zastanawiał, co to za światełko towarzyszy łysemu. Pan Paweł, święta, święta i no właśnie, pozdrowienia ze starej wiosnej. Minus 2 stopnie to teraz i od pana Tomka też fajnie było, ale się skończyło. No, podobna wersja tego samego. A propos tego, co przed nami, a trzeba wracać do pracy. Dzień z trójkowym budzikiem uważam za rozpoczęty. To pan Piotr informuje, że 30 stopni i grill też był. z Abu Dhabi, pan Piotr gorąco pozdrawia. No gorąco, trzy dychy, to jak nic. No i zapowiedź tego, co przed nami, zapowiedź wakacji i lata w przysłowiach, w kalendarzu mądrości ludowych. Pani Ania z Gliwic dziś podsyła: jeśli w Wielkanoc deszcz padał, w całym lecie suchość włada. No to chyba sprawę mamy wyjaśnioną. Za kwadrans szósta, czas na country w budziku, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Zespół The Mavericks ma ciekawą nazwę, dlatego że The Mavericks to były te krowy, chodzi o Dziki Zachód, o kowboi, o tych, którzy pędzą bydło i pasą je jednocześnie w Teksasie. Te krowy uciekały po prostu i były wolne. Były wolne, ale przecież zespół działał na Florydzie. Raul Malo, właściwie on się nazywa Raul Martinez Malo, to człowiek, który jest bardzo niepokorny. Umiłował sobie muzykę country, a jednocześnie z racji wysokiego głosu był po stronie bluesa i Roya Orbisona i Elvisa Presleya. W związku z tym wyszła bardzo dziwna mieszanka bardzo skomplikowanych, ale jednocześnie prostych i tanecznych piosenek. Oto kompozycja Raula, Dance the Night Away, czyli właściwie Przetańczmy Noc, z piątego studyjnego albumu grupy The Mavericks, Trampoline. Right now too. Coś tak podejrzewam, z niejednej młodej piersi mogłoby się wyrwać. Alleluja. Za 9 minut szósta. Kącik country jutro. Korneliusz Pacuda polecamy i zapraszamy ponownie. A przed nami wtorek, 3 kwietnia. Tak, tak. Nowy tydzień. Rozpoczynamy od wtorku. Tak, to można zaczynać. No i słońce obudzi się za niecały kwadrans. Tego sobie życzymy. Słońca bez końca. Układamy swoje dźwięki, słowa całą noc. Moje uszy stają się jakby całym mną. W życiu jak to dziecko szukam jasnych stron. Światło płynie z góry, ma ogromną moc. Mierzyliśmy tak wysoko, gubię ślady stóp. W każdej komórce mamy ciągły ruch. Mam 40 lat, nie istnieje świat, który wychowywał mnie. A kiedyś staniesz z nimi twarzą w twarz, a oni kochają tak, aż nie mogą spać. Szybkie samochody i Counter Strike. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Szukam jasnych stron. Światło płynie z góry, ma ogromną moc. Świat, który nas wychował, w ciągłym ruchu jest. Krzyczę jak spod wody, bo nikt nie słyszy mnie. Nasi rodzice śpiewali nam do snu. Teraz igła gramofonu zbiera pył i kurz. Mikroskali w makroskali, coś się rodzi, coś umiera. Rośliny, ludzie i zwierzęta. Mikroskali w makroskali, właśnie teraz wokół nas świat przyspiesza. A kiedyś staniesz z nimi twarzą w twarz, a oni kochają tak, aż nie mogą spać. Szybkie samochody i Counter Strike. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody. Dziecko szukam jasnych stron. Szukam jasnych stron. Szybkie samochody, gonią świat. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody, które gonią. Szemady tworzywo już prawie na zakończenie. Nowe nagranie w trójce, także propozycja z listy przebojów. A za niecałe 5 minut o 6 serwis po wiadomościach poranne zapraszamy i Marcin Łukawski. Bardzo pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej, dobrego dnia. Do usłyszenia, do jutra.